मेरी नजरों ने जैसा चुना वो लड़की है दीवानी, मैंने पल पल जैसा सुना वो मुझसे है अनजानी। मैं जितना देखूं उतना चाहूं जान मेरी वो ले जाए। She's a rock star, कुछ भी कहो, बड़ी मस्त यार कुछ भी कहो, मुझे आए प्यार कुछ भी कहो। She's a rock star, दिल लेके उड़ी जादू की पुड़ी करके आंखें दो चार। She's a rock star, कुछ भी कहो, बड़ी मस्त यार कुछ भी कहो, मुझे आए प्यार कुछ भी कहो। She's a rock star, She's a rock star, She's a rock star, She's a rock star, She's a rock star, She's a rock star, चन पूनम दी रातों में वो खिले जज्बातों में। चन पूनम दी रातों में वो खिले जज्बातों में, कर गई दीवाना कुछ मुलाकातों में। She's a rock star, कुछ भी कहो, बड़ी मस्त यार कुछ भी कहो, मुझे आए प्यार कुछ भी कहो। She's a rock star, they do that. She's a rock star. Rang tapta sona hai, tu sana koi ho. She's a rock star, कुछ भी कहो, बड़ी मस्त यार कुछ भी कहो।